geldi çabuk seni beklediğim zaman her saniye bir nasıl. El ele göz göze dizlerine yattığım zaman her şey benim. Senle benim arama girecek olanın ölümü yakındır. Kendi canın isterse gidersin ama benim canım çok acır. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim hey gidi hey. Şimdi bana mutluluk yakışır. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim hey gidi hey. Şimdi bana mutluluk yakışır. Gitme be daha dur akşamın sabahı var günün dikeni batar. Temmuz'u soğutur ellerin beni yakar senin. Çok işim var. Gitme be daha dur akşamın sabahı var günün dikeni batar. Temmuz'u soğutur ellerin beni yakar seninle çok işim var. Bombalıyor kuşkular sen çıkıp da gelene kadar. Hayallerin kabusa dönüşür sesini duyuncaya kadar. Korkularım konuşur seninle konuşup susuncaya kadar. Sonra da aynı güneş ısıtır seni de beni de kime ne. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim hey gidi hey. Daha dur akşamın sabahı var günün dikeni batar. Temmuz'u soğutur ellerin beni yakar seninle çok içim var. Gitme be daha dur akşamın sabahı var günün dikeni batar. Temmuz'u soğutur ellerin beni yakar seninle çok içim var. Seninle çok işim var.